Dwumetrowa lodówka Beko No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 czerwca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nasi piłkarze żegnają się z Euro. Na zakończenie turnieju przegraliśmy ze Szwecją 2-3. No był dobry mecz, szkoda, że przegraliśmy, no. Ale daliśmy radę, no nie było tak źle. To na pewno było do wygrania. IMGW ostrzega przed burzami na wschodzie kraju. Ministerstwo Zdrowia chce znacznie ograniczyć teleporady w związku ze stabilną sytuacją epidemiczną. Na pewno nie można nam odmówić woli walki, ambicji i zdeterminowania, ale zabrakło czegoś, umiejętności, żeby wygrać ten mecz, żebyśmy grali dalej, ale chwała chłopakom za to, że próbowaliśmy, walczyliśmy. To nie wystarczyło. Tak koniec przygody z Mistrzostwami Europy skomentował kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Podopieczni portugalskiego selekcjonera Paulo Sousy stracili bramkę w drugiej minucie, a kwadrans po zmianie stron przegrywali już 0-2. Później dzięki dwóm bramkom Roberta Lewandowskiego doprowadzili do remisu. Jednak w jednej z ostatnich akcji meczu Viktor Klasen ustalił wynik spotkania na 3-2 dla Szwecji. Polscy kibice stadion w Petersburgu opuszczali ze łzami w oczach. Polscy fani futbolu nie wiedzą, co powiedzieć po występie biało-czerwonych. Mecz dostarczył im wielkich emocji i obfitował w widowiskowe akcje, ale porażka, jak mówią, ma jednak gorzki smak. Co można powiedzieć? No był dobry mecz, szkoda, że przegraliśmy, no. Ale daliśmy radę, no nie było tak źle. To na pewno było do wygrania. Nie wiem, jakim cudem Lewandowski chybił tą pierwszą bramkę, bo to się nie zdarza, może raz na 100. Przegraliśmy, ale były emocje. Trudno, jesteśmy z piłkarzami na dobrej nazwie. Moglibyśmy wygrać ten mecz, tak? Brawo dla Polaków! Brawo dla Polaków! Część naszych rodaków ma w oczach łzy, bo liczyli na wielki zryw reprezentacji Polski i zwycięstwo, które dałoby biało-czerwonym wymarzony awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Stało się inaczej. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tymczasem trwają kolejne mecze. Węgry prowadzą po pierwszej połowie 1-0 z Niemcami. W hicie meczu Portugalii z Francją jest na razie 1-1. Groźne burze przejdą tej nocy nad wschodnią częścią kraju. W wielu regionach obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami z gradem i deszczem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o pozostanie w domach. Szczególnie niebezpiecznie będzie na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami to wiatr w porywach do 100 km na godzinę i ulewny deszcz. Lokalnie może spaść do 100 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie padał także grad, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Grad do 2 cm średnicy gradzin, a nawet możliwe, że więcej. Burze na wschodzie będą słabnąć jeszcze przed północą, ale także tej nocy, jak zapowiada Grzegorz Walijewski, niebezpieczne zjawiska pogodowe nadejdą od południowego zachodu. Od strony Czech przez województwo dolnośląskie, opolskie będzie wkraczała duża strefa opadowo-burzowa i mogą tam też być większe porywy wiatru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wyklucza przerw w dostawach prądu, zwłaszcza na wschodzie kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że przychodnie POS, w których ponad 90% konsultacji to teleporady, nie będą miały przedłużonej umowy na świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Blisko połowa przychodni POS ma ten wskaźnik zbliżony do ponad 50% świadczonych teleporad, powiedział na konferencji w Zielonej Górze minister Niedzielski. Ten wskaźnik jest zdecydowanie za wysoki. Ja takiej sytuacji akceptować nie będę, ale co więcej, okazuje się, że w kolejnych miesiącach, a szczególnie w miesiącu kwietniu, mamy do czynienia ze wzrostem tej liczby teleporad czy udziału tych podmiotów, które w ponad 50% świadczą teleporady. Jak zaznacza minister Adam Niedzielski, jedyną szansą na poprawę kondycji zdrowotnej Polaków jest powrót do tradycyjnej formy leczenia. Teraz priorytetem dla nas wszystkich powinna być odbudowa zdrowia. Odbudowa zdrowia publicznego w tym wymiarze i indywidualnym, i w tym wymiarze ogólnospołecznym, a to oznacza konieczność powrotu do bezpośredniego kontaktu z lekarzem, do tego, żeby lekarz miał możliwość zobaczenia pacjenta. na 76 tysięcy skarg, które dotarły do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w ostatnim czasie, ponad 20 tysięcy dotyczyło dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej. Zostajemy jeszcze przy temacie pandemii. Położone w południowych Chinach miasto Shenzhen, gdzie ostatnio wykryto lokalny przypadek wariantu delta koronawirusa, zawiesza połączenia lotnicze z Pekinem. Więcej o tym w relacji Tomasza Sejewicza. Między 21 maja a 21 czerwca w całej prowincji Guangdong, na terenie której położone jest Shenzhen, wykryto 170 lokalnych przypadków objawowego zakażenia koronawirusem. Ze względu na przygotowania do centralnych uroczystości stulecia powstania komunistycznej partii, co najmniej do 1 lipca, zawieszono bezpośrednie rejsy między Shenzhen i Pekinem. Stulecie powstania KPH to najważniejsze wydarzenie polityczne dla chińskich władz w tym roku. Z tego powodu w stolicy Chin obowiązują podwyższone środki bezpieczeństwa. Co najmniej do 7 lipca zamknięte będzie lotnisko Foshan, miejscowo położonej w bliskiej odległości od kantonu. W Chinach obowiązują ścisłe restrykcje epidemiczne w miejscach, gdzie stwierdzone są lokalne przypadki zakażeń. W Shenzhen i kantonie władze przeprowadziły też masowe testy mieszkańców pod kątem COVID-19. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas po południu. W wieku 82 lat zmarł wybitny pianista, wirtuoz gry na organach Hammonda, kompozytor, jazzman Wojciech Karolak. Współpracował on m.in. z Krzysztofem Komedą, Andrzejem Trzaskowskim i Jarosławem Śmietaną. Melodie do piosenek rozrywkowych i kabaretowych pisał najczęściej do tekstów żony, Marii Czubaszek, która zmarła w 2016 roku. Odejście Wojciecha Karolaka to niewyobrażalna strata nie tylko dla polskiego, ale również światowego jazzu. Dziś po 23 na antenie Trójki w audycji Łagodne Takty tego wybitnego muzyka wspominać będzie Roman Dziewoński. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak dziś, momentami będzie się chmurzyć i przelotnie padać, miejscami też burze, od 23 do nawet 33 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka z Kolnego Podhala. Według Krzysztofa Trebuni-Tutki. Nowy podcast Radiowego Centrum Kultury Ludowej w każdą środę na stronie polskieradio.pl oraz na platformach streamingowych. O źródłach kultury Podhala i o wybitnych jednostkach Jan Krzeptowski-Sabała, Bartłomiej Obrochta, Andrzej Knapczyk-Duch, Karol Stochowaka i rody muzykanckie Styczlów, Maśniaków, Obrochtów, Trebuniów-Tutków. A także wielu, wielu innych. Kuba Borysiak, zapraszam. Autopromocja Polskiego Radia. Klub Trójki. Sygnał, który Państwo właśnie słyszą, to zaproszenie do uczestnictwa uchem i uwagą w naszej klubowej rozmowie. A przygotował ją zespół w składzie Monika Małkowska, prowadząca, Ola Kaczkowska, wydająca i realizująca program Ewa Redel. No i jak zwykle ten serwis informacyjny zakończę zachętą do korespondowania ze mną. Mój adres mailowy to monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, no wczoraj zaczęło się lato i pogody w większej części Europy stosowne do pory roku. No i niektórzy już marzą o chłodzie. No i to właśnie dziś Państwu zaproponuję. Zimną rewolucję. To tytuł wystawy w Galerii Zachęta. A w Zachęcie też i owszem chłodno i przyjemnie, dobra klimatyzacja, ale nie tylko dlatego trzeba się tam wybrać, bo uważam, że trzeba obejrzeć te wystawy. Otóż można się domyśleć, że Zimna Rewolucja, tytuł tej wystawy, odnosi się do zimnej wojny i przenosi nas w czasie. Więcej mówi podtytuł ekspozycji. Otóż w podtytule czytamy: Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wobec socrealizmu i lata 1948-1959. A więc wiemy już, że przenosimy się do trudnych lat powojennych. Socrealizm, inaczej realizm socjalistyczny, oczywiście ma swoją ojczyznę w Związku Radzieckim. Powstał na potrzeby ideologii komunistycznej i pierwszy raz ten termin, socrealizm, realizm socjalistyczny, pojawił się w 1932 roku. Ale kierunek oficjalnie został proklamowany 2 lata później na zjeździe pisarzy radzieckich, a wymówił te słowa, ogłosił tę teorię pisarz Maksym Gorki. No, z literatury pięknej jedyna słuszna taka zasada tworzenia została zastosowana wobec innych dziedzin twórczych, o co już dobrze zadbali teoretycy Anatolij Łunaczarski i Aleksander Woroński. A po wojnie, po II wojnie rzecz jasna, nasi przyjaciele ze wschodu wlansowali swe narzędzie propagandowe w innych krajach bratniej demokracji, no w tym niestety także u nas. I tak zaczął się pochód przyjaźni. Mam nadzieję, że pochód przyjaźni, kompozycja Tadeusza Sygielińskiego, sprawił, że Państwo poczuli ducha tamtych czasów. Ale wystawa w Zachęcie, choć oczywiście dotyczy polityki, bardziej jest skoncentrowana na przemianach społecznych, na tym, jaki człowiek był wtedy formatowany. I wszystko to oczywiście wskutek zmian ustrojowych. A naszym gościem dzisiejszego wydania Klubu Trójki jest kurator ekspozycji, przypomnę tytuł, Zimna rewolucja, Joanna Kordiak, historyk sztuki i jest współkuratorką, bo jeszcze tę wystawę, nad tą wystawą pracował drugi kurator, Jérôme Bazin, profesor na Uniwersytecie Paris-Est, Créteil we Francji. Czy zgadza się pani Joanno? Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Bardzo miło dziękuję za zaproszenie. Tak, mam nadzieję, że właśnie do Zachęty zaprosimy nie tylko ze względu na ten miły chłód, który panuje na salach, ale też, żeby tutaj mam nadzieję, że tą rozmową zaciekawimy, zaintrygujemy i pokażemy, że no, ta wystawa też trochę polemizuje z różnymi stereotypami, jakimiś stereotypowymi wyobrażeniami na temat produkcji artystycznej, kultury wizualnej tego okresu. Staramy się zniuansować ten obraz generalnie i jakoś uwrażliwić widza na te dzieła sztuki, na te obiekty, które pokazujemy. No tak jak pani powiedziała, my próbujemy, naszym punktem wyjścia jest historia społeczna, przemiany społeczne i to, co naszym takim punktem naszego zainteresowania jest człowiek przede wszystkim. Próbujemy zobaczyć jakby coś za fasadą tego socrealizmu. Pani Anno, materiał jest przeogromny, to żeby to wszystko łyknąć, przyswoić sobie, to myślę sporo czasu potrzeba. Oczywiście są też obrazy, które niektóre nawet znane bardzo. Artyści mają jedni bardzo znane nazwiska. No, ci z bratnich krajów demokracji są u nas raczej mniej znani, ale polskie nazwiska, kilka z nich można wymienić. Aleksander Kobzdej, Jan Tarasin, Andrzej Strumiło. No i także jest Andrzej Wróblewski, który broni się przed socrealizmem zdecydowanie, oraz Władysław Strzemiński, także nieprzemakalny, powiedziałabym, na tę jedynie słuszną manierę twórczą. Tak, no właśnie to, na czym nam zależało, to pokazanie bardzo różnych, my pokazujemy różne podstawy wobec socrealizmu, a więc generalnie naszą rolą dzisiaj, jakby takim naszym założeniem jako kuratorów, nie było jakby przyporządkowywanie czy etykietowanie, tak, czy dany obraz jest socmodernizmem, czy jest socrealizmem, czy to, bo nie stosujemy kryteriów, jakie stosowali ideologowie w tamtych czasach. Pokazujemy różne właśnie postawy wobec, i tak jak pani mówi właśnie, Andrzej Wróblewski ze swoją próbą tworzenia własnej formuły socrealizmu, tak, w postaci realizmu bezpośredniego, który wyrazem chyba najpełniejszym była seria rozstrzelań. Ale pokazujemy właśnie także Władysław Strzemiński, który również próbuje, podejmuje tematykę, zresztą konsekwentnie dla swojej jakby twórczości, tematykę tkaczy, właśnie w taki bardzo znowu własny sposób pokazuje nową choreografię pracy. To jest oczywiście całkowicie awangardowa sztuka, która jednak próbuje w jakiś sposób wyrazić tego ducha czasu, ducha przemian, właśnie nowy wątek mechanizacji pracy, ale w bardzo indywidualny sposób. Oczywiście to jakby przez krytykę jest w jakiś sposób odrzucane. Obrazy Wróblewskiego też spotykają się z bardzo ostrą krytyką, jakby pokazujemy bardzo, bardzo różne postawy. Obraz Strumiły, który jakby jest obrazem wpisującym taką konwencję socrealizmu może najbardziej, a jednak jest ten obraz, który ma w sobie wiele nieoczywistości. I chyba takich obrazów szukaliśmy, właśnie takich, które są w jakiś sposób, które mają w sobie jakieś bogactwo wizualne, jakąś niejednoznaczność, której możemy jakby wyczytać może i odnaleźć jakąś prawdę o tamtym czasie, może odnaleźć jakieś emocje, jakie towarzyszyły ludziom, którzy poddawani byli tym procesom, którzy po prostu uczestniczyli w tych przemianach. Emocje różne, tak? Nie tylko ten optymizm propagandowy, ale też pewne nadzieje, ale też mnóstwo obaw i niepokoje. Pani Anno, no właśnie czas po II wojnie światowej, czasy zimnej wojny, no, która jeszcze dłużej trwała niż socrealizm, ale to są lata, kiedy jeszcze bardzo się obawiano następnej wojny. No, kataklizm przetoczył się przez świat i dotknął większość ludzi. Natomiast widać to na obrazach, na zdjęciach, w ogóle w różnej formie przekazana jest groza, obawa, że to jeszcze raz będzie. I chyba to też był taki biczyk na ludzi, prawda? Tak, to poczucie zagrożenia było czymś rzeczywiście, co naznaczyło tę epokę. Jakby też takie podsycane przez propagandę przekonanie o strach przed jakimś pewnym zewnętrznym wrogiem utożsamianym właśnie z imperialistami, z Amerykanami, tak faszystami, no bo to określenie było czymś, co dyskryminowało wszelkich wrogów politycznych, nazwanie kogoś faszystą. Lęk przed możliwą trzecią wojną światową, to było też takie coś, co bardzo było głęboko gdzieś w ludziach chyba cały czas, przez całą tą dekadę i pewnie kolejną, zagrożenie wojną nuklearną, no to oczywiście te wszystkie zagrożenia, niepokoje, strach znalazły też swoje odbicie w sztuce tego czasu. Jakby ta sztuka jest zaludniona różnymi, jakby nasycona wyobrażeniami właśnie. Strachami. Tak, wojny atomowej. Nawet ten obraz, ta fotografia taka ikoniczna dla wystawy, którą użyliśmy na okładkę książki, która wydaje się taką dosyć idylliczną sceną, trochę surrealistyczną, sceną ukazującą rodzinę grającą w badmintona, kobietę z dziećmi, no ale w tle widzimy taką bardzo, to jest architektura realnie istniejąca, architektura gazowni pod Pragą, ale ona też, my oczywiście w pierwszej chwili nie wiemy, czym to jest, ta wielka czarna kula, to wielkie czarne słońce, ale tak naprawdę możemy w niej również odczytać w tej fotografii jakiś taki niepokój towarzyszący ludziom tej epoce. To prawda, nie zwróciłam na to uwagi, że to czarne słońce to może być też no, jakiś taki symbol zagrożenia. Też na to zwróciła kuratorka właśnie słowacka, właśnie jak rozmawialiśmy o tej fotografii, bo my tam czytaliśmy jeszcze dużo innych znaczeń, ale właśnie tak, że to też był jeden z takich, jedna z możliwych odczytań, więc tak, to było coś, co naznaczyło tą zimną dekadę między innymi. Pani Anno, ponieważ ja przygotowałam dzisiaj program muzyczny, który będzie takimi maleńkimi przerywnikami, krótkimi. Po wojnie no, ludzie musieli się zabrać do roboty, odgruzować kraj i to wszędzie tam, gdzie były zniszczenia. W związku z tym krótka, optymistyczna pieśń. Do roboty! Yeah. Gdyby się tak wsłuchać w słowa Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, a muzyka była Władysława Szpilmana, więc Nieźli Mistrzowie, gdyby się tak słuchać, to też ten element przeczuwanej wojny, domniemanej wojny, do której na szczęście nie doszło, to się tam pojawia. Pani Anno, jeszcze nie powiedziałyśmy, z jakich to krajów są wzięte eksponaty, bo jest ich mnóstwo, ponad 400 i są bardzo różnej materii, bo poza malarstwem, rysunkiem, poza klasyczną sztuką, można powiedzieć, najmniej jest chyba rzeźby, to mamy znakomitą fotografię, czarno-białą na ogół, filmy, fragmenty kronik, fragmenty filmów fabularnych nawet. I z jakich to krajów do nas przywędrowało? Przywędrowały z 7 krajów. W tym naszym interesującym nas okresie to było 6 krajów, tak, bo to była Czechosłowacja, poza Polską oczywiście, to jest NRD, to są Węgry, Bułgaria i Rumunia. I skoncentrowaliśmy się na tym regionie. Ja takie miałam poczucie też po poprzednich, szczególnie chyba takim punktem odniesienia była dla mnie wystawa, którą robiliśmy już 5 czy 6 lat temu z Agnieszką Szewczyk zaraz po wojnie i ta wystawa dotyczyła troszeczkę wcześniejszego okresu, tuż po zakończeniu II wojny światowej, ale miałam poczucie, jakby taki niedosyt, generalnie poczucie, że bardzo, bardzo niewiele wiemy tak naprawdę o tym, co działo się mniej więcej równolegle w krajach tych takich najbliższych nam, takich sąsiednich. Zaprzyjaźnionych, teoretycznie zaprzyjaźnionych i geograficznie bliskich, że nasza wiedza jest taka niewielka i jakaś, więc moje pierwsze zainteresowanie tematem wzięło się po prostu też takiej ciekawości i potrzeby umiejscowienia tej naszej sztuki końca lat 40., lat 50. w takim szerszym kontekście, czyli stworzenie takiej przestrzeni, że możemy tego, a już mówiąc, używając tych wielkich nazwisk, zobaczyć tego Andrzeja Wróblewskiego, naszego, w zestawieniu z Hansem Matisem Tolczem, rumuńskim malarzem, też wybitnym, czy Ladislawem Guderną, który był dla mnie był odkryciem, a tak naprawdę jest to czołowy słowacki artysta tego okresu. A to są bardzo ciekawe osobowości artystyczne, świetnie jest ich jak zestawić ze sobą. To taka pierwsza kwestia. No i też możliwość taka spojrzenia na tę sztukę, na ten okres przez taki interdyscyplinarny sposób, bo wydaje mi się, to jest ważne, to jest ciekawe, żeby wyjść poza właśnie te takie dziedziny jak malarstwo, ale też tutaj dla malarstwa ważną inspiracją w tym czasie, w ogóle ważnym medium był jednak film o bardzo silnym oddziaływaniu, no ale to też były przedmioty codziennego użytku, które też zaczynały pełnić inne funkcje. Do tego chciałam za chwilę dojść, do designu i do architektury, bo ciekawi mnie, że zdjęcia, właściwie wszystkie, które są zaprezentowane na wystawie, one mają wysoki poziom artystyczny. Co do malarstwa, no wiadomo, nie zawsze takowy poziom ono posiada. To prawda, te fotografie to są rzeczywiście fantastyczne myślę, że to będzie prawdziwa uczta dla osób, które interesują się fotografią, bo to są też świetne nazwiska. I jakby w tej fotografii jest, myślę, i była i większa swoboda, i większa swoboda wyrazu, większa różnorodność. Co do malarstwa, tak, jakby tutaj też, tak jak mówiłam, naszym kryterium było poszukiwanie jakiejś właśnie wieloznaczności, poszukiwanie jakiejś wartości estetyczne też, jak najbardziej, to też był jakiś klucz. No ale oczywiście tak, ten poziom pewnie też jest, to duże nazwiska, są czasem właśnie może jakieś pewne nieudolności, jest też twórczość amatorska, która wydawała się też tam bardzo ważną dziedziną dla, w tym okresie, no bo to też był jeden ze sposobów dowartościowania tej klasy pracującej, ta możliwość zostania artystą i jakby opowiedzenie sam własnym głosem o sobie, więc to ta twórczość amatorska jak najbardziej wówczas bardzo mocno promowana też powinna się była znaleźć w tym naszym zestawieniu. Tak, czy to pyta pani też o design, no bo to też... Tak, nie, design to jest osobna troszeczkę historia, bo najpierw chyba wypada powiedzieć o formatowaniu nowego człowieka. Odbiorca jest już inny. To nie jest ta klasa posiadająca, bogata, tylko nowym bohaterem jest kto, pani Anno? No właśnie, bo mówimy o momencie takim historycznym, kiedy właściwie też na skutek do oczywiście II wojny, no bo nie zapominamy o tym, że to II wojna też doprowadziła do całkowitego jakby tutaj zrujnowania dotychczasowej struktury społecznej. Właściwie budowana jest nowa hierarchia. Dawne te elity zastąpione zostały teoretycznie przez nowe elity. Niekoniecznie takie, czyli przynajmniej w takim propagandowym dyskursie tą elitą teraz jest klasa pracująca. Ona wprawdzie tej władzy nie miała w rękach, ale była bardzo promowana przez komunistów, przez władzę, dowartościowywana na różne sposoby. Takim sposobem dowartościowania właśnie, nie tylko tematyka tych obrazów, filmów, no ale właśnie też taka demokratyzacja dostępu do kultury. Mówię tu o zjawisku domów kultury, czyli dostępu do kultury, do sztuki, no ale też właśnie do takich dóbr materialnych. To też jest ważny wątek. Dawne tak, pałace arystokratki oczywiście zostają wykorzystywane do nowych celów i mają nowe przeznaczenie. Człowiek pracy wchodzi na salony i robi z tego dom kultury albo jakieś przedszkole. Tak, albo te budynki zyskiwały nowe funkcje, albo budowano nowe pałace. Takie też pokazujemy na wystawie. Tak. Pokazujemy pałace, które właśnie takie pałace dla ludu, takim pałacem dla ludu oczywiście mogą być metro, moskiewskie metro takim dobrym przykładem, ale też mamy akurat projekty budapesztańskiego metra, które są no, spektakularne. Na takim domem, nowym domem dla ludu były domy kultury. My pokazujemy dokumentację istniejącego wciąż niesamowitymi zachowanymi wnętrzami Domu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. No to taka kwintesencja tej socrealistycznej architektury, która jakby łączyła z jednej strony taki splendor, poczucie bogactwo. Marmury, drogie materiały. Tak, dokładnie, ale też to drogie, mamy drogie materiały, bardzo szlachetne, gdzieś tam połączone z materiałami, które tylko udają te szlachetne, tak? Tym lastriko i to też jest takie typowe, ale generalnie całość tworzy wrażenie przepychu i jest jakby nobilitująca dla użytkowników. On śmiela też czasem swoją właśnie taką pałacowym chłodem, ale czasem tworzy wrażenie takiej przytulności i swojskości. Przez pewne motywy dekoracyjne, użycie drewna, więc takie, jak o tym pisała Aleksandra Sumorok w tekście towarzyszącym wystawie, prawdziwie multisensoryczne doświadczenie, czyli takie było założenie tej architektury właśnie wnętrz. Ona rzeczywiście miała nobilitować i oddziaływać na wszystkie zmysły jednocześnie. Dowartościowywać. Ja tam jeszcze zauważyłam na wystawie, jeśli chodzi o zdjęcia, właściwie portrety Zbigniewa Dłubaka, które no, różnią się od tego, do czego nas później artysta przyzwyczaił, bo to są jakieś rzetelne portrety, ale to nie są portrety chyba wzorcowe dla tamtych czasów, bo to są raczej wyglądali ci ludzie na inteligentów. To było właśnie w sumie ten zestaw fotografii, zestaw portretów, które były konkretnie portretami, które on zamieścił w takiej książce, takim swego rodzaju poradniku do fotografów amatorów o fotografii portretowej wydane w 1954 roku. Te portrety są właśnie takim swego rodzaju panoramą ówczesnego społeczeństwa, bo mamy tam danego z imienia Franka. Mamy chłopów, mamy robotników, ale właśnie mamy też, mamy portret Henryka Starzewskiego, chyba nie wiem, czy na wystawie jest, ale był wśród nich. Mamy kobiety, które najwyraźniej też pochodzą z różnych warstw społecznych, z różnych grup. Więc taki przegląd społeczeństwa tego czasu. Tak nam się to układa, tak na wejście jakby tworzymy taki jakby obraz, jakby robimy taką galerię portretów i tych fotograficznych Rubaka i różnych malarskich, różnych przedstawicieli społeczeństwa tego czasu. Pani Anno, skoro pani powiedziała o budowaniu tych nowych pałaców, nowych domów kultury, nowej elity, tworzeniu nowej elity, no to posłuchajmy, jak ten nowy dom był budowany. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radość nie rośnie gmach, naszym snami, twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość narzekań i gderań, i tylko chciej, i tylko spójrz, jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc chodź i zakasz rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu. Bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom, Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radość nie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. No, ten dom był niestety betonowy, a nie marmurowy, ale serca chętne, ręce i serca chętne do pracy. Pani Anny, jakiż był ten nowy człowiek, którego portrety, no, jakie wzorce, typowe rysy, jego wygląd, jak ten człowiek miał wyglądać? No właśnie, jakby też muszę powiedzieć, że też ta wystawa, praca nad tą wystawą i wybieranie tych eksponatów na wystawę były też dla nas przynosiły nam różne zaskoczenia, bo w jednej sali prezentujemy chociażby taką mini galerię portretów przodowników pracy z Nowej Huty. I to są fotografie, które prezentowane na wystawie są niewielkich formatów, ale celem tych fotografii było późniejsze wykorzystanie takich powiększonych dużych formatach na rozmaitych pochodach pierwszomajowych właśnie w Nowej Hucie. To, co nas zaskoczyło, to właśnie zupełnie wbrew takiemu wyobrażeniu o typowości tych przedstawień czy próbie jakiejś uniformizacji, to bardzo właśnie indywidualny charakter z każdego z tych portretów. Bardzo wyraźnie zaznaczona osobowość, zróżnicowany ubiór, taki bardzo ludzki, indywidualny wyraz. Więc na tej wystawie też jakby oczywiście ten człowiek miał być uosobieniem sił witalnych, miał być, myślę, że taką pewną cechą była taka pewna aseksualność też tych bohaterów. Miała go cechować pewna tak właśnie siła, krzepa fizyczna, ale tak naprawdę to, co widzimy w tych obrazach, gdzieś tam przełamuje też trochę to nasze stereotypowe wyobrażenie. Pokazujemy na przykład portret, zresztą bardzo, bardzo wówczas doceniony, bo był pokazywany nie tylko w pierwszej połowie lat 50., ale potem na wystawie w Brukseli. Portret hutnika, węgierskiego artysty, węgierskiego rzeźbiarza, który pokazuje z jednej strony taką postawę, i to jest, pokazujemy tę rzeźbę w centrum wystawy, więc pewnie wszyscy Państwo ją zobaczą. Z jednej strony pokazuje taką dumę klasową, dumę robotniczą, bo on ma w sobie tę taką właśnie godność, to wyraźnie widać, ale z drugiej strony on kompletnie nie przystaje do takiego naszego wyobrażenia nowego socjalistycznego człowieka, No mianowicie ten portretowany hutnik ma zapadnięte policzki. Chudy tak, jest, tak. Jest po prostu chudy. Ma lekko też taką nadszarpniętą koszulę i to jest bardzo ciekawe, bo jakby on był po prostu rzeźbiony z modela autentycznego pracownika tych zakładów metalurgicznych, ale właśnie to też jakby to było coś, co było takim przełamaniem jakby trochę polemiką z takimi stereotypowymi wyobrażeniami. Tak, on jest daleki od tych stereotypów, które znamy z NDM-u, czy też tak. Z Pałacu Kultury naszego warszawskiego. Rzeczywiście jest mizerny, no ale może po prostu znaczy to, że dobrobyt to jeszcze był w dalekiej perspektywie. On po prostu był realistyczny, a socjalizm nie miał być realistyczny, prawda? Czyli jakby on był, nie miał oddawać rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Oczywiście. I w tym sensie tutaj ten nasz centralny hutnik jest taki polemiczny wobec socrealizmu. Ideologicznie niesłuszny. Ideologicznie niesłuszny, zdecydowanie. Bardziej takiej konwencji XIX-wiecznej rzeźby, taki realistyczny jest utrzymany. No ale właśnie takich różnych dysonansów, pęknięć, nieoczywistości jest na wystawie wiele. Z jednej strony mamy takie obrazy, właśnie, zresztą tak to mówię w duchu tej muzyki, którą tutaj słuchamy, czyli obrazy mas ludzkich, anonimowej masy ludzkiej, która wypełnia wielkie aleje, szerokie place tych właśnie nowych dzielnic, jak MDM, czy nowych miast, widzianych często z góry, czyli właśnie stają się takim po prostu ludzkim ornamentem. No ale my staramy się na tej wystawie też pokazać jakieś obrzeża tych wielkich pochodów pierwszomajowych i parad. Pokazujemy fotografie, które ukazują właśnie jakieś tam niedobitki, te momenty, kiedy ten wielki pochód się gdzieś ulega rozproszeniu i widać pojedynczych uczestników, czyli pojedynczych bohaterów. No krótko mówiąc, to takie też nasze było trochę założenie zobaczenia czegoś bardziej indywidualnego, osobistego, a czasem wręcz to oksymoron w kontekście socrealizmu, ale coś intymnego wręcz. Tak, to jest też moment, kiedy kształtowany jest nowy gatunek, nie wiem jak to określić, społeczny, mianowicie chłoporobotnik, czyli krzyżówka chłopa, którego mentalność ogromnie się różniła od mentalności robotniczej. No i to chyba tak za bardzo nie budziło entuzjazmu w ludziach. Tak, to jest, no właśnie to jest czas wielkich transformacji społecznych. Z tym właśnie to jest z jednej strony czas transformacji gospodarki rolniczej, no bo w większości tych krajów, no powiedzmy Niemcy i Czechosłowacja były bardziej uprzemysłowione, ale generalnie były to kraje rolnicze, transformacja ich w kraje uprzemysłowione. No to był gigantyczny projekt, który oczywiście miał swoje też straszliwe konsekwencje, także dla środowiska, ale to też była transformacja ludzi, prawda, właśnie z chłopów w robotników. No i była też część, ten nowy typ, o którym pani mówi, czyli ci, którzy byli gdzieś, sytuowali się pomiędzy, żyli pomiędzy miastą a wsią. Oprócz tych wszystkich, którzy emigrowali ze wsi do miast, czyli też ogromne ruchy ludności, ogromne przemieszczania się, to chyba właśnie ruch i dynamika i ciągłe przemieszczanie się, to określa tę epokę, to jeszcze jeden element taki, który tę dekadę może określa. No kobiety wtedy też miały iść do pracy, ale mężczyźni nie bardzo byli chętni, żeby obok siebie widzieć swoje towarzyszki życia, matki swoich dzieci. No w ogóle płeć, nie wiem czy wtedy jeszcze określaną jako piękna, ale no tradycyjnie tak się mówi, bo jednak to była ta słabsza płeć. Mężczyźni byli od tego, żeby pracować, a kobiety, żeby prowadzić gospodarstwo i siedzieć w domu, wychowywać dzieci. No tak, to jest taki też czas naznaczony różnymi paradoksami, bo z jednej strony to też był trochę wymóg ekonomiczny, ale z jednej strony, szczególnie w tym okresie jeszcze stalinowskim, w pierwszej połowie lat 50., no bardzo promowano kobiety, zachęcano do podejmowania prac w zawodach dotychczas całkowicie zarezerwowanych dla mężczyzn w takich miejscach pracy jak huty, czy w przemyśle ciężkim po prostu, tak, w górnictwie, w hutach. No, słynna traktorzystka. Tak, tak, oczywiście ta słynna traktorzystka. No ale to oczywiście spotykało się, to był temat bardzo wielu filmów socrealistycznych, to taki stały motyw, w których kobiety pojawiają się właśnie w nowych miejscach pracy i oczywiście spotykają się z całkowitą nieprzychylnością ze strony mężczyzn, kolegów. Często zajmują wobec nich wyższe stanowiska, to oczywiście powoduje jeszcze większą niechęć, spotykają się z krytyką, no generalnie ich kompetencje są całkowicie podważane. No w tych filmach wszystko kończy się dobrze. Dobrze dla nas, a mianowicie, bo utożsamiamy się z tymi bohaterkami kobiecymi, one udowadniają swoje kompetencje ostatecznie i przekonują współtowarzyszy właśnie o swoich tutaj, pokazują się jako w pełni wartościowi pracownicy, pracowniczki. No ale w rzeczywistości też wyglądało różnie, że z jednej strony właśnie była ta promocja, niesamowita, wzmacnianie ich, ale z drugiej strony one właśnie cały czas się mierzyły z nieróżnymi nierównościami, nierównym traktowaniem, pod różnymi względami, także no, pod względem płac. A potem już w okresie odwilży ta sytuacja troszkę się zmienia i jakby następuje właśnie odwrót trochę w stronę takiego bardziej konserwatywnego, tradycyjnego modelu podziału ról między płciami, tak jakby ten powrót do pewnego modelu rodziny. To w okresie stalinowskim jest taki moment całkowitego odwrócenia i takiej emancypacji i właśnie potem jest, następuje odejście od tego takiego nowego radzieckiego modelu w stronę takiego bardziej konserwatywnego, tradycyjnego modelu rodziny, podziału ról. Tak, pani Anna, jeszcze jeden typ człowieka budził nieufność, zastrzeżenia. Właściwie nie bardzo wiedziano, czy się cieszyć z jego osiągnięć, czy też no, coś się za tymi osiągnięciami kryje. Mam na myśli przodowników pracy. No właśnie, to było też zastanawiające dla mnie i wcale nieoczywiste w pierwszym momencie. No ale tak, przecież ci stachanowcy, te przodownicy pracy, oni z jednej strony znów byli też taką grupą, no właśnie, czy nawet nie grupą, bo oni byli grupą, prawda? Też były im pewne indywidualności, co też jakby było sprzeczne trochę i niebezpieczne w założeniu, że to były indywidualni bohaterowie, znani z imienia i nazwiska. No ale oni z jednej strony właśnie, ich portrety noszono na pochodach pierwszomajowych, niczym ikony, nowe ikony, ale z drugiej strony właśnie, o czym świadczą też, my mamy taki jeden cytat na wystawie pokazujący ten stosunek bardzo dobrze, no oni budzili niechęć swoich współpracowników, współtowarzyszy, no bo ze względu właśnie na to takie zawyżanie norm, no i generalnie byli bardzo niewygodni i jakby byli, spotykali się z niechęcią i wrogością. Ciekawa jestem, tak naprawdę... czy to zawyżanie norm było rzeczywiste, czy to, bo to jednak człowiek fizyczny ma pewną określoną swoją wyporność i jak pokazywano tych przodowników pracy, stachanowców, to ja się tak zastanawiam, czy to był realny przykład, czy dawani byli za przykład, bo naprawdę wykonali tam, nie wiem, 400% planu, czy też raczej to był jakiś wyczyn, który potem przypłacali może i zdrowiem. Zdrowiem i życiem na pewno, tutaj też historia taka wstrząsająca, takich pewnych historii było wiele, ale no chociażby Wincentego Pstrowskiego, więc generalnie no, jedno to pewnie zjawisko właśnie takiego sztucznego zawyżania, ale drugie to właśnie taki nieludzkiej eksploatacji. Niewolniczej wręcz, powiedziałbym. To jest, dla mnie też było takie bardzo obrazowe, jak mówiliśmy o tych przemianach i jakby uświadomiliśmy sobie, że jakby z jednej strony to była ten czas wdrażania tego właśnie nowego modelu gospodarki, takiego forsownego i za wszelką cenę. To był czas takiej eksploatacji właśnie człowieka, ale też tej natury, tych dóbr, tych surowców naturalnych i tak dalej, prawda? To jest jakby jedne i drugie, te dwa procesy się rozgrywały równolegle. Ten wątek natury, jej przekształcania i jakby takiego poddawania woli człowieka, to tutaj też jest taki wątek, który nam na wystawie mocno, mocno obecny, czyli jakby tutaj mamy równolegle taki proces transformacji człowieka, ale transformacji tego krajobrazu naturalnego. To a propos tych planów, które były realne albo nierealne, można je było wykonać lub nie, to króciutko pieśń o planie sześcioletnim. O tak, a propos. Rządzi już obszarnik pan, jest nowa elita, powstaje. Czy ta elita rządzi, to już pani powiedziała, że raczej wątpliwe. Znaczy mam na myśli masy robotniczo-chłopskie, są niedopuszczani, ale urządzany im jest nowy dom. I ten nowy dom ma nowe wyposażenie. I to jest właśnie ta część, do której chciałam dojść, mianowicie jak jest wyposażone nowoczesne, no, wówczas nowoczesne mieszkanie człowieka, który raczej mieszka w mieście. Ma już sprzęty, które pomagają mu w pracy. Tak, no my to co my chcieliśmy pokazać na wystawie, to, to jest to zwrócić uwagę na właśnie taki proces budowania pewnej aspiracji, budowania właśnie budowania pragnienia posiadania pewnych dóbr materialnych. Niekoniecznie to były przedmioty, które były w zasięgu, które były łatwo osiągalne wciąż, bo tam pokazujemy takie urządzenia jak czajnik elektryczny projektu niemieckiego, wschodnio niemieckiego projektanta, piękny, metalowy, połyskujący termos. To są rzeczy, które nie były może w zasięgu ręki każdego, ale potencjalnie tak. I to pragnienie, te aspiracje budowały też właśnie odpowiednio zaprojektowana reklama. To jest też ciekawe, że w tym systemie komunistycznym, ustroju komunistycznym również mieliśmy do czynienia z reklamą, tylko ta reklama miała troszkę inne cele, ale tak naprawdę właśnie ona też ona służyła i edukacji bardziej, pewnego tworzenia, kreowania stylu życia. No i właśnie ona miała zachęcać do jeszcze bardziej wytężonej pracy po to, aby jakby nagrodą za tę pracę mogły być przynajmniej potencjalnie pewne dobra materialne. Ale tam też jest reklama papierosów. Mm. Tak, papierosy były, czyli pokazujemy też taką sferę przyjemności. pewnego luksusu, prawda, takiego na miarę każdego. Czyli ten moment odpoczynku po pracy też, no to oczywiście w tych oparach dymu, ale to pokazuje jakby ówczesny styl życia i ówczesne aspiracje, więc to i te papierosy, i te połacie mięsa, które widzimy na wspaniałej, moim zdaniem, czechosłowackiej reklamie mięsa mrożonego, no to jest ówczesna wizja bogactwa, obfitości. Nie dzisiejsza, dzisiaj mniej pociągająca. No, z pewnością. Pokazuje pani też, właściwie państwo, bo my dwoje kuratorów, pokazują państwo także, no, troszeczkę satyry. Niewiele jej jest, ale tak, żeby się uśmiechnąć. Tak przyglądałam się rysunkom, karykaturom, rysunkom satyrycznym, pomyślałam sobie, że to już chyba mało kto zrozumie dzisiaj. Właśnie a propos wędliny, przypomniałam się, że tam jest dwóch chyba drwali, można ich tak nazwać, i jeden z nich tak plastruje pień drzewa, jakby to była wędlina. No tak, generalnie oczywiście tak, tutaj ta sekcja jest reprezentowana tak bardzo sygnalnie, ale pokazujemy wagę, ogromną wagę wówczas takiego rysunku satyrycznego i karykatury, no bo to też była taka dziedzina wówczas bardzo znacząca i też oddziałująca na wszystkich. To było coś takiego, co ta karykatura była obecna nie tylko w takich pismach jak Szpilki, ale to było coś powszechnie obecnego również w takich gazetkach zakładowych, gazetka ścienna, która w większości zakładów mówi o różnej oczywiście jakości artystycznej były to rysunki, ale generalnie karykatura, ośmieszanie nie tylko tych wrogów zewnętrznych oczywiście, ale też takiego wroga wewnętrznego, piętnowanie pewnych złych, pewnych wad, niedociągnięć, lenistwa i różnych negatywnych cech. Ja to sobie troszkę też odczytałam, że jest to jeszcze jedna forma taka motywowania do ciągłej pracy nad sobą, do samodoskonalenia się. Jeżeli wiemy, że gdzieś tam wśród nas czai się jakiś bumelan, który generalnie tutaj psuje nam szyki i sprawia, że no, obniża jakość produkcji i tak dalej, no to gdzieś ta świadomość, że ta karykatura nas uświadamia, że my powinniśmy cały czas być czujni, no i też czujni i równie jakby krytyczni wobec samych siebie, tak sobie to wyobrażam, że to też była taka forma samodyscyplinowania się i dyscyplinowania robotników, którzy mieli właśnie tutaj piętnować wady innych, ale też patrzeć też na siebie równie czujnie, tak? Pani Anno, dochodzimy do miejsca, kiedy no, wypada wskazać wroga, bo poza oczywiście wrogiem, tym nierobem, kułakiem i no, wszystkim, co się dzieje w danym kraju, to jeszcze wróg jest na zewnątrz. Tym wrogiem jest oczywiście imperialista. I w ostatniej sali, jeżeli się idzie tak od sali Matejkowskiej no, poprzez salę Narutowicza i potem małe sale, i w ostatniej sali mamy właściwie już pracę spoza tego kręgu państw socjalistycznych, tej grupy państw, o których mówimy dzisiaj. Tak, bo w ostatniej scenie pokazujemy też sygnalnie tak naprawdę, ale mówiąc o socjalizmie też trzeba pamiętać, że tak na takimi, to już tak na marginesie, jeżeli chodzi o tę tematykę tej sali, ale że dla na przykład polskich artystów takim punktem odniesienia znacznie bardziej pociągającym byli nie artyści radzieccy, tylko znacznie tam bardziej pociągającym modelem tego nowego realizmu byli artyści, było malarstwo artystów francuskich zaangażowanych tak społecznie, artystów francuskich komunistów, jak André Fougeron, czy Włochów, Renato Guttuso, Gabriele Muki. To są artyści, którzy mieli dość duże oddziaływanie na polskich twórców, byli pokazywani. No i jakby odzwierciedlają też to kolekcje tych krajów, które nas interesują. Tak? Taki Muzeum Narodowym w Warszawie mamy ciekawą kolekcję właśnie tych zachodnich komunistów. Nie ma malarstwa radzieckiego. To jest dosyć znamienne. To samo w Muzeum Narodowym w Bukareszcie. Nie ma tam malarstwa radzieckiego, socrealizmu, tylko właśnie jest przepiękny André Fougeron. Niestety ostatecznie nie mamy go na wystawie, ale jest absolutnie niezwykły. To kolekcja, którą nawet kuratorzy tego muzeum nie byli do końca byli świadomi jej istnienia. Ale w każdym razie to właśnie ten zachodni artystki z ich socrealizmem tutaj oddziaływali. Więc pokazujemy taki temat śmierci robotnika właśnie w wydaniu włoskich malarzy. No ale też po drugiej stronie pokazujemy wyobrażenie właśnie, tak jak pani mówi, tego wroga zewnętrznego, utożsamianego z takim określeniem, które całkowicie degradowało tego wroga politycznego, było określenie go mianem faszysty, tak? Bo w tamtych czasach jakby to było coś, co całkowicie go deprecjonowało, jakby utożsamienie z faszyzmem było przekreśleniem tego politycznego przeciwnika, unicestwieniem go, więc pani, ten motyw. Pani Anno, niedługo będziemy kończyć naszą rozmowę. Czy jest jedno słowo, którym można by tę wystawę określić, może nie jedno, ale jedno zdanie. To jest, ja to sobie nazwałam na własny użytek, że to jest przemiany społeczne. To jest taka socjologia zapisana w różnych obiektach. Mniej polityka, no oczywiście musiała się tam znaleźć i przemycić. Czy ja to dobrze odbieram? Tak, tak, jak najbardziej. To było coś, co nas jakby najbardziej interesowało. Oczywiście z jednej strony przemiany społeczne jako główny temat i punkt wyjścia, a po drugiej stronie też takie zachęta do spotkania z tymi obiektami, takiego próby odczytania każdego z tych obiektów jakiegoś takiego wrażliwego i czujnego. Ale tak, jakby człowiek i przemiany społeczne, ale właśnie człowiek też w liczbie pojedynczej wydaje mi się, jest takim przedmiotem naszych o ile można powiedzieć, przedmiotem, tematem naszych zainteresowań. Tematem, tak. Proszę Państwa, my kończymy naszą rozmowę. Dzisiaj naszym gościem była pani Anna Kordiak, która jest historykiem sztuki i jak Państwo słyszeli, współkuratorką, bo drugi kurator to jest Jérôme Bazin, kuratorką wystawy Zimna Rewolucja. Bardzo zachęcam Państwa do odwiedzenia Galerii Zachęta. To jest długa wystawa, jeszcze będzie do którego dokładnie? Do 19 września, do 19 września, przynajmniej na razie mamy takie plany. To jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Żegnam się z Państwem. Bardzo. Monika Małkowska, wydawała program Aleksandra Kaczkowska, a realizowała go Ewa Redel. No i jeszcze na koniec parę minut bardzo pozytywnych taktów. Warszawski dzień. Staje, a